trop la resta. C'est vrai que t'attires la foule, mais fais pas trop la folle. T'es vraiment déréglé, je dois te paramétrer. Tu veux me rendre jaloux, mais fais pas trop la folle. चर्चा हो रही है अब कहाँ से है आपका जवाब नहीं तो रही वो चर्चा हो रही है अब कहाँ से है आपका जवाब नहीं T'es vraiment déréglé, je dois te paramétrer. Tu veux me rendre jaloux, mais fais pas trop la folle. चर्चा हो रही है अब कहाँ से है आपका जवाब नहीं तो रही वो चर्चा हो रही है अब कहाँ से है आपका जवाब नहीं jaloux, mais fais pas trop la folle.